17 лютого 2001 року пан Микола Василенко продовжує. Про премію скажіть. Так. І за конкурсом починають спілки письменників і спільно із всеукраїнським координаційною радою. Мені за ці дві книжки мене ушанували премію, літературну республіканську премію іменем Василя Мисика. Так, ну що там, жмені дочки. Тут передмову написав Іван Немченко, кандидат філологічних наук нашого університету. Та, до речі, вона потрапила до Ярослава Утича в Канаду, ця книжка. І він мені написав, що здивований, що дуже сучасна, потрібна, на високому рівні написана книга. І він її включив до міжнародного, всесвітнього бібліографічного довідника. І просить, от на той лист, просить всі рецензії, які на неї будуть друкуватися, копії надсилати йому, щоб він також тобі їх включав. Ось така справа. Ну, то, звичайно, я всі вірші написав я вже за час, за період нашої державної незалежності. А тут і Вергілій, до речі, також прочитав Павличко, також дуже похвалив. І от кілька днів тому, що я навіть не, і не вивчився, от одержав лист з Варшави від нього. Так? І він прислав мені антологію польської поезії, свої опери. Надзвичайно цікава, цікава антологія. Він там перекладає собі? Так. От бачите, з автографом його. От 26 січня тільки прислав. Дуже цікаво. Я також перекладав з польської мови поезії і Тубіма, і Стахва, і інших поетів. І він тут переклав також, він взяв з 15 чи 17 віку, а з 1550 року. І Микола Семп-Шажинський, і до наших днів. Дуже велика праця, дуже велика і цікава праця. Просто я ще не відповідав йому, треба написати і спершу прочитати. Ну, цей час я якраз одержив ще книги інші від Олеся Лупія. Ви його не знаєте? Знаєте, от він написав «Золоті екологи». Також цікавий, дуже цікавий поет. До речі, мені його подобається, його патріотизм і відкритість. Так, знаєте. І в цей час я одночасно майже одержав від Івана Гнатюка. Так, книжка. Це про Славутича Івана Гнатюка. Також немає там десь. Ну так, там не так. Я говорю, що це, власне, такі, от, знаєте, такі поети, які до цього часу я з ними підтримую такі відгуки. Вони навіть зацікавлені моєю літературою, моєю працею. Мені подобається їхня. Там вийшло у Львові вийшла така от бібліографічна книжка про наукову бібліотеку Григорій Кочур. От усі десь багато є моїх речей. Про Кочура ви зокрема так, теж писали, про Кочура, так? Я багато писав, і тут багато є моїх речей. Тут, бачите, скільки тут Микола Василенко, Микола Сутів, старинки. Мені також прислали якісь тут. Я хотів ще запитати, окрім літературної роботи, ви, очевидно, зберете участь в громадському житті і от особливо в цих останніх роках, за останні десятиліття і трохи раніше. Ну так перерахуйте хоч би. Так, звичайно, коли почалася, звичайно, у нас, це вже в кінець 89-й, я перший, звичайно, був перший. Числі перший був по відродженню від організації народного руху. Тоді ж там і Гук була, і потім другі там відомі. Та. От і це 89-го року. Був перший на з'їзді, брав участь у всіх з'їздах, абсолютно всіх з'їздах, на форумах, з'їздах, тому що ще якось була в мене енергія, сила. Наші, в мене навіть перечислені, десь є такі речі, що конкретно описую. І це надзвичайно мене захоплювало. Захоплювало, тому що я жив, власне, тільки і зараз живу. Я живу тільки тим ідеєю українською. Це мене захопила ідея, а де вона мене захопила? Я згодом, що я потрапив, власне, на північ, і в такий табір. Це був абсолютно якийсь історичний випадок, от винятковий. Коли всіх однодумців зібрали в одне місце. І там вони довершували своє таке бачення духовне і національне своє бачення. І от там я, власне, і вже так пізнав, що таке, хто я такий насправді, хто за мене цінує, що моя за це за батьківщина, яка історія справдива. Знаєте? І там вже звідти, я вважаю, почалося в мене абсолютно вже інше і таке людське життя. І так, дяти, оскільки я ще писав, займався літературою, а поезія, і взагалі література – це духовна категорія. Писати поезію не може без духовності людини. Тому, звичайно, жив в такій атмосфері духовній. І це було не тільки то писати, а це було як справа життя. У мене, я пам'ятаю, такий був випадок, що Кочур дуже така вимоглива людина, як літератор. Він сам був, викладав в інституті, вимагав, значить, від студентів, щоб працювали. І він і також вимагав від мене. Я була напишу, він здається, що гарний такий, все нормально. Приношу до нього, він, ні, знаєте, треба більше не витанцю, попрацюйте ще. Я так, попрацюйте, а потім я кажу, ні, значить, я бездарний, я писати більше не, я відмовляюсь писати. Я, спокійно кажу, якщо ви це можете, то кидайте, відмовляйтесь, не пишіть. Це не знаю, що образно, я все-таки перестав писати. Перестав, і одразу я зрозумів, що я знаходжусь в страшенних, тяжких умовах життя, що я голодний. Що я холодний, що мене ті сам блощиці заїдають, що не. Я почав бачити, що мені треба писати. І знову написав вірш, як зараз пам'ятаю, Каїн вірш. Він надрукований. Приніс йому, а він, хто це написав? Я там тобі, о, бачите, говорить, наче ви писати не можете, наче ви пишіть. Отакий був також випадок. Так, ну ось, так, ну тут бачите, мої статті, ну це якісь такі мої надруковані засоби. Припинити зло, події в Чечні, це в газеті надруковано. Степова Україна, це в 95-му році, я статтю таку, коли Росія почала бомбити, не бомбити, а тероризувати, воювати з чеченцями. Де виголошили виступ на форумі інтелігенції, мені дали тоді виступити. От, так я написав, дав газету «Голос Таврії», номер 16, 91-го року, там надрукували. «Світильник землі української», це про Грушевського, «З України в серці», «Збірник 96-й рік, Херсон», «Парна Заполярі, Тарусі, Євротилці, Зонь», «Парна Ставлі, Літопин, Голготи». Ми можемо з тої бібліографії зробити ксеровідбиток. Так. А це ж ви називаєте не повністю? Ні, звичайно, так. Uh-huh. Ні, ну, то, ну, бачите, тоді от про Грушевського, белетристика Михайла Грушевського, стаття. Справді, краще зробити відбиток, так, це все так буде тільки морока тому, хто буде списувати. Так, добре. Ну, добре. Ну, так що, бачите, доводиться працювати. І на всіх цих... демократичних товариствах, там я у всіх в радах, чи якщо не ради. От. Ну, тоді ще така була енергія. Звичайно, доводиться багато працювати, наші, особливо в цьому нашому регіоні, російськомовно, з русифікованими, з російщинами. Це не дуже непросто. Я вам розповідав, що і зараз йдеться досить така нахальна, ганебна така русифікація. Ну, книг українських зовсім немає. Зовсім не знайде жодної книжки українською мовою. Багато зараз є з'явилося російсько-фільських товариств. Московська, це церква Московська патріархату веде явно відкриту Ну, я б сказав, про російську політику, про російську імперську. Ну, це, звичайно, мене дуже тривожить, дуже тривожить. Тому, може, це мене змушує ще часто і хворіти. Ну, не можу бути спокійним, хоча вже думаю, що вже, слава Богу, вже 77 років, ось скоро виповниться. Вже час відпочивати, забути вже про все. Життя пройти надзвичайно складне, але спокійно я не можу все це, на все це дивитися і залишити бути стояти в стороні. Ну, що вам ще розповісти? Я можу сказати, що я зараз на член Ради Куїну. Це Конгрес української інтелігенції. Конгрес української інтелігенції. Член Ради, вона не Рада, а вправа товариства репресованих і політв'язнів. Потім член Ради Меморіалу. Це обласних організацій? Обласних організацій? Обласних, це всі обласні. Член Ради обласної просвіти. Ну, в 92-му мене прийняли в Національну спілку письменників, 92-му письменником, член Національної спілки письменників. От, потім я ще і член українського козацтва, старіший. Ага, то ще й козак? Так. Складав присягу і в 92-му році. І це, мабуть, неспроста, бо це з якого це видання? Це енциклопедія, бачите, це ще дореволюційна ще енциклопедія. Чих енциклопедія Геральдики. Геральдики. Так. І тут написано Василенки, щит в красному полі, серебряний шестиконечний крест, водружений на золотому полному місяці. На шльомні три страусових кера між двох мечей. Що це? Пелія. Пелня. Потомство Івана Васильєвича, військового товариша, жителя Новгород-Сіверського, 1687 рік. Списки чернігівського дворянства 1783 року. Так. Та що це ви звідти свій рід дворянства? Так, так. Це що, не дарма ви казак? Ну, це звичайно, так. Да. А потім вже далі вже пішли, бачите, тут і Василенки вже у тисяча... Тут якому він пише, що це? Івальницький, 17-й рік. Століття, так. Тут також вони мали свій герб. Ага. Це вже рік тому року пішли. Потомство Федора Іваніцького Василенка, військового товариша, 17-й рік. Так. Ще один запис. Ну, бідні Василенки, бідні. То Іваніцькі Василенки, а це бідні Василенки, бідні. Це пішли потомство, це рідня. Потомство Якова Василенка, знатного військового товариша, 1718 рік. Ну, це вже ближче сюди. Ого. Так, що вас рідок знаменитий. Ну, що вам ще? Ми з цього зробимо відбиток, це «Літературна Україна» за номер 19 99-го року, 13 травня. Десь вона в мене, мабуть, є. Так. Я, знаєте, що, ну, це стаття, хай щасливий, хто в груді син це має, це стаття по мою творчість Іван Немченко, кандидат філософських наук. Так. Це от стаття про мою творчість «Заради світла» 92-го року. Ми ось відберемо їх і зробимо відбитки з того, добре? Так, можна, будь ласка, звичайно. Вона все це надруковано. Це надруковано, де прапорі. А журнал «Прапор», він «Березин», «Березин» тепер називається. А це в журналі «Прапор», «Березин», так. В журналі «Прапор». Тепер у Києві журнал «Київ», це в цьому місяці виходить, там стаття велика буде, стаття про мою творчість, про мене написала ця Світлана, зараз я не пригадаю про неї. Я власне її не знайомий з нею, вона побачив, прочитала мою книгу і написала, такий український слово. А ця Лопушинська, де Пілич також написав, про мене у газету «Українське слово». А він тут і очолює власний угол. Так, це мене брали інтерв'ю. Тут наша ця альманах «Степ» вели інтерв'ю відносно роману. Але сталося так, що тоді були гроші, тоді був керівником управління культури народний художник Чуприна, Володимир Чуприна. Він пообіцяв, що будуть гроші, давайте друкуйтесь. Вони взяли в мене інтерв'ю, але новий губернатор усунув цього Чуприна і поставив росіянина начальником або керуючим управління культури. До речі, він цей про це я прекрасно знаю, ще тоді. Він тоді завідував і до відділу ідеології. Але він зараз тоді не володів українським, а зараз він таки вивчив українську мову, володіє українською мовою. Це релігія. Релігія, прізвище таке. Так він сказав, що грошей немає. Можливо, що от в цьому році, значить, десь в першому кварталі може бути. Якщо буде, тоді будуть друкувати. Ось така справа. Далі, з ким я працюємо, це також це був так в газеті, під Дубняком, і так там. Тут також пишуть про мої. Добре, це ми переглянемо просто, я зроблю відбитки здачу. Це так, перераховувати так, його, так, це ж його хтось буде списувати. Ну ось таке, так. Ну що я можу сказати, звичайно, я дуже вдячний вам, що ви робить таку велику справу, не відносно мене, не відносно, а загальну справу. Тому що абсолютно право, як говорили, що історію треба знати, а щоб знати, то треба, щоб вона була десь занотована, правдива. Чи вона гірка була, чи вона солодка, але вона повинна бути такою, якою вона була, а не такою, якою ти хочеш, щоб вона була. І тільки тоді принесе загальна користь для всіх. Це треба, треба, тому що життя на місці не стоїть. Рухається, воно змінюється, але змінюється і сам контингент людський. Отже, треба спішити, особливо ті, які пройшли всі ці митарства, всі ті, знали, що насправді так виявляється, і уявляла ця імперія, проклята Богом і людьми. От, наше і сказати не можна було про Радянський Союз, тому що не дуже була влучна. Дуже слова сказані Рейгану, тому що це імперія зла, вона таки справді була злою. Ось багато наробила лихо, особливо та українського народу. Так що я вам ще раз дякую і бажаю вам щастя і успіху. Дякую вам. Ми зробили цей запис 17 лютого 2001 року у Херсоні, у помешканні пана Миколи Василенка. Сімнадцятого лютого 2001 року ведемо розмову з пані Евеліною Іванівною Василенко, а дівоче прізвище Губченко, так? Це запис відбувається на вулиці 8 Східній 9 у Херсоні, поштовий індекс 73035 у Херсоні, так? Записує Василь Овсієнко. Ну я Евеліна Іванівна Василенка, дівоче прізвище Губченка, народилася в 24-му році, 1924-му, 25 грудня, в сім'ї робітника, слюсара 7-го розряду, Губченка Івана Кириловича. От. І мати була домашня робітниця, не робила ніде, бо виховувала 4 дітей. От. Жила, сім'я жила так скромно, навіть бідно. Батькові часто звертали, треба було звертати, щоб дали допомогу. Я в школі безплатні обіди одержувала, так по собі. Так все було наче гаразд. До 9 класу, значить, я довчилася в школі, а в 9-му, 41-му році, це ж трапилась Велика Вітчизняна війна. Як об'явили ту війну, у нас лектори пішли казати, що звідси не треба евакуюватися, треба залишатися на місці, бо німець ніколи сюди не прийде, а якщо й прийде, так на 2-3 дні, а ви залишаєте щось, будете чи партизані, чи щось допомагати там армії. А поки що треба нам кров для армії. Ну, кров для армії, значить, ми пішли всім класом, хоч і малі були, ще не було 18 років, пішли, здали кров. Оце була моя перша донорська участь в Великій Вітчизняній війні. А тоді почалось щось зовсім незрозуміле. Всі виїжджали, хто мав змогу, хто мав гроші, хто мав, значить, відношення якесь. А за нашого батька, хоч він був комуніст з стажем великим, ніхто й не подумав. І наша сім'я, значить, залишилась на окупованій території. Перед тим я сильно хотіла вирватися. Я з тіткою своєю, вона теж була комуністка, робила в гаркомі партії. Я попросила, щоб вона мене взяла з собою і вивезла. А тоді вона, значить, поки збиралася, тут приїхала комісія брати медсестер запаса, бо я вже закінчила і школу медсестер запаса, війну встигла закінчити. Прийшла, я пам'ятаю, цей будинок, де зараз от художній музей, а мені кажуть, ви не підходите. Ми підбираємо зараз медсестер для частин НКВД. Нам треба там дівчата здорові, сильні, а ви маленька не підходите. Тому я, значить, сама не рішилась іти так беззаконно з армією. Все ж таки дівчина боялася, мені ще 17 років тоді було. Я вирішила з тьотею поїхати. Вона, значить, з гаркома партії виїжджала, і ми до 13 серпня були в місті, а 13 серпня 41-го року, значить, вирішили евакуюватися з гаркомом партії. Переїхали через Дніпро, в Сюрупінське, там ночували вночі, прямо на пристані. Пішли там начальство наше, пішли, і Ладичук був з нами, Гірські, це наші херсонські герої. От. І пішли узнавати, і кажуть, транспорту ніякого нема, пішки добирайтесь до Джанкоя. Ну, тьотя тут побігла, значить, щоб мене направити до батьків, бо вона ж мене від батьків взяла. Якось важко вже в Херсон ніхто не пускав нікого, бо казали вже там німці. А вона випросила там і разом з частями, я пам'ятаю, значить, з бійцями Червоної армії, нас привезли знову в Херсон. Приїхали ми, пам'ятаю, що росіян було багато на теплоході, котрий їхав в Херсон. І вони і не знали, ті питали, чи там німці вже, чи ні. А приїхали, німців ніяких нема ще. Вони, значить, кажуть, як кажуть, Херсон такий місто невест, ми от тебе, каже, німці, яка женять, так ти будеш радий. Між собою солдати розмовляли так. Приїхали, не було нікого, а тільки все було пограбовано, аптеки побиті, водопроводу води не було, в госпіталі всі були розбиті. Ну, ми пройшли з тіткою додому, а вона жила якраз рядом з цим, з горисполкомом, от де часи зараз. Прийшли, підходимо, а ключі вона залишила у моїй матері. Підходить воєнний, чоловік такий, і каже, скажіть, будь ласка, хто тут з тих, що робив, бо ми підходили, просили зайти в горисполком, а нас туди не пустили. Він раз догнав тітку і питає, хто тут такий, що працював разом, в гаркомі партії. Вона каже, я. Він каже, я воєнний прокурор, хочу вас допросити, при яких обставинах власті покинули місто. Вона розказала, і через 2 години всі власті були на місці, тут, в Херсоні. Вони почали бігати по людях, варили їсти, носили ці простині там, щоб допомогти госпіталям. І отака от була евакуація. А тоді я палила архів весь, от лягала отак от на ті папери і палила на котельний концерн заводу 8 марта. Бігали, а тоді 18 березня дали знову команду, вони всі тут були, і команду дали, значить, що треба йти, бо німець вже близько. Вони пішли, а мені тітка сказала, а ти йди вже до матері, що буде всій сім'ї, ти буде й тобі. Я верталась 19-го вже в день, в 2 години дня, так Ладичук наш секретар Геркома стояв на порозі Геркоми партії, сумний такий, в білій рубашці, при пістолеті. Оце я що останнє бачила, а тоді прийшла і там уже у матері ховалась. Ховалась, як казав нам лектор, 2-3 дні, я ховалась і місяць, і два, і три, і п'ять. А тоді думаю, ну що ж треба робити, бо все ж уже бачимо, що затягується все. Пішла зразу робити чорноробочий на концерни, а тоді, значить, тітка каже, ти ж вже вернулась, і тітка звідти з голої пристані, там німець їх догнав і вернув сюди, в місто. Вона каже, ну що ти можеш, ти ж знаєш якось ту німецьку мову, ти ж вчила її в школі, та йди, може, ти в якусь майстерню, чи що там будеш, якісь папери переводити. І отак от я пристроїлась робити тільки з надією на те, щоб нікуди з Херсона не виїжджати. Залишилась я в Херсоні і переживала все, що люди тут переживали цю 3 роки окупації. Робила в водопроводній майстерні, тоді робила в строїтельній фірмі, потихеньку на строїтельні площадки переводила. От, тоді робила на паротурбійній станції, от в таможні, ну так. Тільки оберігала мене і тітка, і я сама себе, щоб нікуди не, ніде себе не посрамити. Чим могла, я людям допомагала, люди мене всі бачили, всі знали, чим могла, я цим допомагала. Там якісь справки треба було доставала, там пленним, до пленних ходили, пленних було дуже багато. Ходили, виносили їм їсти, переговорювали, просили, всі брали, в майстерню брали тих пленних. Взагалі займалася таким, як то кажуть, ділом, допомагала всім, чим могла. А тоді, значить, закінчилось уже, так було весь час, тільки приходилось дуже важко, бо коли бронь дала мені паротурбінна електростанція від посилки в Германії, бо в Германії ж набирали, в Німеччину набирали кожен раз, то мій рік завжди, то 24, 25, 26, я ж 24 року, вже всі, значить, мої тільки набирали мій рік, так я, значить, і ховалась за якусь працю, щоб мені давали бронь. І ось коли цікаво було, що колись на строїтельній фірмі я робила, так прийшла на роботу, а на роботі на чорному ринку я купила, значить, кусочок, шматочок сира голландського і шоколадки для племінниці своєї, бо нам давали тільки пшено і постне масло, там, значить, українцям положено було. І поставила я свій кошик, значить, під стіл і пішла на площадку робити. Тоді вертаюся, кошика нема. Я питаю, що таке? Каже, а ти знаєш, от твій, значить, такий-то тут німець у нас є. Я забула його прізвище, але, значить, він був там як по політчасті. Каже, він сказав, що ти зайшла до нього. Я прийшла, кажу, що це ви забрали мій кошик? Він каже, бо українцям не положено ці продукти. Це продукти німецькі. Десь вони воровані на чорному ринку, і я тому тебе їх забрала. Я розсердилась і так зарече йому сказала, що знаєте що, українці ці продукти їли, їдять і будуть їсти. А ви оце не бачили зроду, так оце кидаєтесь на кожну зайву сумку. Він мені відповідає тоді, знаєш що, ти свою голову вже проговорила. От якщо я зараз підніму тільки трубку, тебе вже не буде. От дякуй Богові, що ти жінка. Я не хочу, я не думаю, тебе не приймаю, тебе за політика. Я тоді, значить, звідти, як то кажуть, ноги забрала і хода. Прийшла, сиділа вдома, поки аж на біржі не прийшли і сказали, що будуть рік п'ять брати. І вже після того я пішла на паротурбіну, туди ніхто не хотів йти, бо сильно важка робота і ніяких там не було, і зарплата невелика. Ну, а мені не було де дітися, я прийшла прямо до шефа і кажу, якщо вам треба, людина, що знає німецьку мову, візьміть мене на роботу. Тільки мені бронь треба. Він при мені позвонив на біржу труда, каже, ви мені давно обіцяєте, а не даєте людину, що знає німецьку. Я знайшов сам, тільки давайте бронь. Вони дали бронь. А тоді ж з цією бронью, як вже почали вони відступати, німці, вони, значить, мені сказали, збирайся, будеш їхати з нами. Я сказала, що я не хочу, тут я тут народилася, тут мої батьки, тут моя сім'я, я хочу тут. Хочеш, не хочеш, ми тобі дали бронь, ми зобов'язані тебе завести в Одесу, якщо ти не хочеш з нами їхати. А Одеса, значить, там в лагері зразу в Німеччину відправлять тебе, куди треба. Я, та, значить, сказала добре, сама пішла до тітки, значить, забрала свої речі і ховатися. І кажу, що і ви закривайтесь тут, і скажіть, що не знаєте де. Жандармерію вони мене розшукували. Розшукували і там у тітки, вона заховалася і не показувалась. От. А тоді якось випадок такий мене зберіг. Рядом була подруга моя, жила, я у неї спряталась, а рядом жили батьки. Так приїжджала жандармерія і кажуть, що тут десь її батьки живуть. А жінка була порядна, попалась, каже, я бачила, що ти тут ходила. І потрапили не в будинок батьків, а потрапили якраз до тої подруги, де я ховалась. Ну, порядна жінка була, каже, ти будь обережна, бо тебе розшукують. А я зрозуміла, якщо такі, значить, жандарми приходять, значить, це не до добру. І сказала, що я тебе не бачила, і де батьки живуть, я теж не знаю. Жінка була порядна, шура така, от, з дитиною на руках. Оце я раз, значить, от не збігла. Тоді, думаю, 15 грудня, це ж вже німець стояв на Дніпрі, наші підійшли вже з того боку, обстрілювали один одного там, залили такі, ці самі матраси повісили скрізь. Я, значить, була, значить, оце переховувалася, а тут 15-го об'являють... А місяця якого? 15 грудня. Це 43-го року, об'явили повну евакуацію Херсону. І отак от об'являють вони, говорять, квартал такий, такий, такий, значить, квартал вулиці об'являють, до 10 годин нікого не повинно бути. І, значить, всіх людей, коні німці, проїжджають і виганяють людей. Ну, то і ховатися так було ж страшно, бо це ж невідомо наскільки, на який час, а зима ж, грудень якраз. От. І, значить, об'являли, я думаю, і гонять вони всіх людей, люди беруть, що можуть. Отак от, бачиш, що так тільки дітей, мішок, та, тачку, транспорту ж ніякого, на тачках, вручную, тягнуть так, що вже все залишають, все покидали і гнали туди по Ніколаївському шосе дорогу. А тут, значить, пункт сортирують там. Батько у нас був на ноги больний, його, значить, поселок інвалідів на Сухарне загнали. От, а мене, як одиночку, в третю школу в лагерь одиночок, а матір, сестру із маленькою дитиною погнали по Ніколаївському шосе на Загоряновку. Там Шкурина Загоряновка була, село Петрівка. От туди прямо вони там в сараях і жили. А я була в тому лагері одиночок, і тоді кажуть, одна частина просить, значить, робочих треба, чорноробочих. Ну, я для того, щоб залишитися тут в місті з батьком опять, я, значить, попросила, що я залишусь. Я таки залишилась тут. Ми на Сухарному мали сім чоловік, нас жінок було, і ми, значить, там робили все, що нам казали. І чистили картоплі, і мили сапоги, і мили кухню, і прали, і вбирали, все-все робили. Ну так нас ніхто, там строго було військовий закон, і ніхто нас не займав, так вже, щоб сказати, що обіжали, ніхто нас не обіжав. Ми так тихенько, навіть батька, кругом було об'яви написані, що запретна зона, хто появиться, стріляє. І місто було пусте. Уявіть собі, де це стовби попилені, провод долі лежить, собаки постріляні, стріляли, щоб вони не бісились. От. І сніг упаде, нема ніякого, значить, ніякого, щоб люди, чоловічого сліду нема, що тут люди були, а тільки, значить, коти стрибали з вікон до нас, за нами, отам, де ми жили, так там у нас було щось 12 котів, і ми так їх жаліли, вони вже були з нами. І саме цікаве, що колись я, і ми ж самі не йти нікуди не мали права, я попросила спеціально піти на нашу хату подивитися. І оце цікаво, я йду на хату, дивлюсь, дивиться, а будинок наш догорає, вже у нас, значить, спалили німці наш будинок. От, я подивилась, ну бачила хоч дим останній. А тоді йду назад, іде шеф станції, звідки я збігла, Майнінгер. Ну я побачила його, а конвой, рядом іде німець з гвинтівкою, він, значить, я кажу тому німцеві, оце мені вже зараз кінець. Цей начальник нахвалявся мене, де він побачить, там він мене вб'є. А він каже, ви не турбуйтесь. То було гражданський час, а в нас зараз військовий час, то ніхто вас не займе. То іде, я тоді вже думаю, якщо цей мене захищає, значить, хай вже буду йти напряму, підходжу, той підійшов і каже солдату, дозволь мені з нею побалакати, значить. Той каже, ну будь ласка, так відійшов він трошки солдат в сторону, от, а цей мені каже, на що ти так зробила подло, ми ж тобі бронь дали, а ти, от нам, я говорю, ну я вас просила, що я не хотіла, я звідси не хочу уїжджати, я хочу бути на місці, там, де я народилась, де мої батьки, де все, я нікуди не хочу їхати. От, а що ти робиш? Я кажу, роблю все, що нас заставлять. І копаємо, і загрібаємо, і будуємо, і стираємо, і чистимо, і картоплю чистимо. Все-все. Тільки, щоб бути тут з батьками разом. А батько приходить до мене за булкою хліба. Він, або так залишається суп, там поляки розвозили, я туди в посілок цей везу суп. Там було щось страшне. Від тифу мерли люди. І, а німці самі над ними сміялися, каже, оце коміки які, за що вони живуть там? Там страшне було, там на золото люди хлібину давали за золото. Бо вони залишились ці пенсіонери, ці там на посілки інвалідів, зовсім без всяких, значить, можливості існувати. А батько, це батько я піддержував. Він коли через всі запретні зони до мене приходив за куском хліба. І ми ото з батьком разом общались, і він все про політику мене питав. А німець в конторі, де я прибирав, так він сказав, якщо хоч одне слово скажеш, так там і будеш, де твій батько. Уб'ємо на місці. От. Ну я йому розказала тому шефу, а він каже, от дарма. Дурницю ти зробила, нам такі люди, як ти, дуже потрібні. Ти б там мала, пам'ятаю, він навіть сказав, ти б там мала свій виїзд, мала б зарплату, мала б пошану, а тут що ти, значить, в грязі там возишся. Ну, це з ними, значить, так покінчилося. Тоді ця ж частина знову виїжджала і знову прийшлось бігти. Так бігла я вже прямо з маршу. Прямо. І була цікава один раз, 31 грудня, це, значить, 44-й рік зустрічали вони. Вдруг вночі команду дають, значить, відступати німці. І ми з ними, значить, сказав, шеф позвав мене і каже, або ви з нами, або ми вас зразу відправляємо в Одесу. Я кажу, ну що ж сказати, не з вами, так значить все, Одеса і все пропало. А солдати, вони вже знали, що ми хочемо тут залишитися. Ми навіть питали їх, як через Дніпро перейти. Вони казали, не робіть дурниці, все одно вас, вам, ваші ж вас не приймуть, бо скажуть, що вас підіслали чи що. І солдати нам сказали, не вздумайте тікати, зараз декоративне декоративна передвіжка така, спеціальна, значить, з вечора йдуть, а вранці хочуть показати нашим, що нова частина прийшла. Так? І нас отак вивели за місто, повели і знову завели в місто. Так що, і це було 31 грудня, а наші вже почали серйозно наступати, уже в березні. І добре, що ми тоді не побігли, тому що 44-го. Добре, що ми тоді не побігли, бо аби ми побігли, ми б, звичайно, пропали. Потім або в пустому місці, ми б нічого, звичайно, не знайшли. Ми не побігли, але тільки як йшли, так було цікаво. Зі мною йшла Рима Катінська, теж патріот, хороша така жінка, дочка професора Херсонського. І вона, значить, старша за мене була, десь років на 15. І вона так, значить, іде і сміється. А рядом я і вона, а рядом шеф іде. Шеф іде, значить, з паличкою, так, капітан. А, і солдати дуже, значить, сердиті були, що от, вже бачать, що вже треба відходити, швидко відходили б. А ви нас, каже, отут от ще по цьому болоту тягаєте. А Рима ця Катінська говорить. Та французи уходили з Росії, так вони, каже, тряпки бабські надівали на себе. Так, а німці і жінок з собою тащать, що і я, і значить, і Рима йдемо, і він же йде, і всі нас за собою ж вони ведуть отак, от, значить, на підводі речі наші лежать. А він і засміялись. А він питає, що вона сказала. Я йому переклала так, як сказала. А він каже: «Нєт! У немцев дух не тот, що у этот самый, що у французов. Це ми зовсім інші люди. Это самое. І знайте, Германія ніколи не капітулює». А Рима це відповідає: «Ну так вона тихо скінчається, значить, Германія». Ну ми засміялися, йому сказали, але він нічого, тільки так впевнено сказав, ну воно так. Солдати вже розуміли, і їм вже надоскучила та війна, а командири ці держались ще так, нос, як то кажуть, висока. І ось 10 грудня, 10 березня сказали нам і солдати, що ми відступаємо. Знаєте, ми з подругою і Ірина Думашова взяли з собою, значить, вже приготовили сумочку таку. В речі там ще й жаліли свої вещі, там нав'язали всяку ерунду, а сумочку взяли, щоб було що поїсти. Пам'ятаю, шкурки від сала, хліб, сухарі, водички трошки. І ми весь час відставали. А рухалася ця частина по направленні за Херсон, по шосе, оце де мебельна фабрика. Мебельна фабрика, там переїзд от на Шумінський зараз. Так отак в цьому напрямі йшла ця частина. Ми відставали, ну вже так. Уже і німці, уже поляки ті, що були на підводах, ці вже біжали в різні сторони. Уже суєта така була серед них. І ми от під той шумок раз завернули в мебельну фабрику, там через єврейське кладбище побігли і сіли в траншею, там сховались. І якраз сховались, це, значить, день же був ще, а чуємо за поворота мотоцикл. Гіркнула. Вона каже, це хоч як нас шукати будуть. І точно за нами була погоня, і там вони оставили здіжурить, а ми вночі вже йшли з тою Іриною Домашовою. І так все горіло там, вже мебельно горіло, будинки, світло було, видно було від вогню, що було скрізь. Ми, значить, перейшли в хаті на Сухарному, заховались і вже ждали наших там. І тільки вже чули, бо ми вже знали, як строчить німецький кулемет, як строчить наш кулемет. Вона тільки вночі мені щось погано було, а вона каже: «Лінка, слухай, слухай». І от ми тільки слухали. Це німецький так пулемет. Значить, а наш пулемет то-то-то-то-то-то-то. І ото ми знали, лос-лос, крики всякі. А звичайно боялися, що останні німці ходили вже, шукали, прочосували місто. Ну місто ж все ж таки велике. Вони скрізь не мали, так на щастя надіялись. І обстрілювали нашу дорогу цю. Ми вже теж знали, що якщо снаряд свистить, значить він пролітає. Отак от ми, значить, приїхали, зустріли наших бійців. Погода була сонячна 13 березня. От вони йшли втомлені всі, запилені. От. Ми були дуже раді і прийшли, значить, уже наші. Почали ми допомагати, чим могли. І встановив на вокзалі робили. І скрізь, де нас просили допомогти, там ми відбудовували нашу зруйновану, спалену державу, спалене місто наше. І так було до червня, а в червні я поступила, а все ж таки мріяла поступити в інститут, я поступила в інститут. В інститут холодильний, Одеський технологічний інститут холодильної і харчової промисловості. Бо там була столова, мені допомагати ніхто не міг. Я думала про те, щоб і сама і вчилась, і щоб сама собі заробляла. А 3 роки були, значить, викинуті. Я екстерном здала за 10 класів, і там же зразу була зарахована на механічний факультет. Провчилася я там в інституті, значить, дійсно робила там, в бібліотеці, в кабінеті марксизму-ленінізму лаборанткою робила. Мене так, бо я, значить, здалась людям серйозно, бо я вже горя хлібнула, от багато. І я там вчилась, в почеті була з першого курсу до останнього, ну, висіла моя фотокарточка на дошці пошани в інституті. Була секретарем 44-й рік. І до 49-го. На 5-му курсі 49-го. І так от я там вчилася, була секретарем комсомольської організації факультету механічного. От. Вчилась добре, всі поважали мене, бо я там і працювала. Значить, ввечері я там сиділа, видавала книжки, консультувала учнів молодших уже курсів, а сама, значить, тут до батьків, з батьків нічого, ні копійки мені не могли вони прислати. Мати тільки сказала, перший вклад був у мене якась там, на чоботи була верх, так я його продала, і це було перший внесок, що я приїхала туди. А потім уже вдома все гірше і гірше робилось, і батько заболів в 47-му році, помер з голоду в лікарні. А що я знаю, що з голоду, бо вдома нічого не було. От брат ходив після, вернувся після війни додому і був пухлий. А батько каже, от Ліна, ти приїхала, мені хоч півлітра молочка принесла. А я кажу, пану, що ти лежиш тут в больниці, а не вдома? Все ж тобі тут ніхто нічого не поможе, у тебе склероз, ти вже старий, слабий. А батько було тільки 65 років, але він вже був такий знесилений сильно, бо цією окупацією, цими злиднями. А він каже, знаєш, от я не пам'ятаю тільки, ну, скільки, ну, казав, наче так, що цьому пенсіонеру дають 100 грам хліба вдома, а в больниці дають 300 грам. І от він із-за цього ж 300 грам хліба лежав там в лікарні. В лікарні він і помер, і мені, я вже ото його провідала, і поїхала вже в Одесу, привезла їм рейсову карточку свою на хліб. Рейсова карточка, значить, там можна було хліб це отоварити. І тут, значить, щоб вони мали ще хліб якийсь, додаток до своїх пайків, до своїх карточок. От. Залишила їм, це, значить, цю карточку. От. Мати мене вже не викликала, бо знає, що я поїхала додому. Батько помер 6 травня. Якраз, каже, сесія там, чи ти вже...